عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. میٹھی میٹھی باتیں کر کے گاہک کو پھنسا دیتا ہے، سیمپل کچھ دیتا ہے، مال کچھ دیتا ہے. یوں نہیں، اس طرح کے دسیوں بیسیوں جملے ہمارے یہاں مستعمل ہیں، اور بلا ضرورت شرعی اس طرح کسی کے بارے میں کہنا یا تو یہ بنے گی غیبت یا تو بنے گی تہمت، عیب اچھالنا بھی ہوگا، آبرو ریزی بھی ہوگی، کیونکہ جس کے بارے میں آپ کہیں گے یہ لوٹتا ہے، یہ مہنگا بیچتا ہے، تو جس کے بارے میں کہا جائے گا وہ دوسروں کی نظر میں ڈیگریڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، بتائیے. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے متعلق ایک اور روایت سماعت فرمائیے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 312 پر یہ روایت نقل کرتے ہیں، مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے، ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں. یہ کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کر ڈالتا ہے، موتکیف ہے، اس کو اجازت ہے، حسب ضرورت بات کی اجازت ہے مسجد میں. اب اس میں بھی یہ دیکھیں گے کہ نمازی کو تکلیف نہ ہو، قرآن کے تالی کو تکلیف نہ ہو، ذاکر کو تکلیف نہ ہو، عبادت گزاروں کو تکلیف نہ ہو، سوتے کو تکلیف نہ ہو، وہ اتنی دھیمی آواز سے، مناسب آواز سے وہ گفتگو کرے، ضرورت ہے تو بہت تکلیف. تو اب آپ کو پتا ہے کہ چوپال لگتے ہیں، خوب گپ لڑتے ہیں مسجد میں، دوست ملنے آتے ہیں تو کہاں تھا یار، بڑا تیرا انتظار کر رہا تھا میں، اس طرح کے انداز میرا اندازہ ہے کہ ہوتے ہوں گے. یہ کتنی بری بات ہے. ایک تو مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، پھر کہا لگانا تو پتا نہیں کیا عذاب ڈھائے گا. تو اب یہ کہ ہمیں اس روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، مسجد میں گفتگو سے بچنا چاہیے. مزید ایک روایت میرے آقا اعلی حضرت نقل کرتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں جو کہ سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں. تو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، جب مباح و جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں، تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حل ہوگا؟ جائز باتیں مسجد میں کرنا، جائز باتیں مسجد میں کی مگر شرعی اجازت کے بغیر کی، تو اس کے منہ سے بدبو نکل دی اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ایسوں کی شکایت کرتے ہیں. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جب جائز بات کا یہ حال ہے مسجد میں بلا اجازت شرعی کی گئی، تو جو حرام و ناجائز کام مسجد میں کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مثلا بدنگاہی کرتے ہیں، ایک یہ بھی کوالٹی بدترین کوالٹی پائی جاتی ہے، امرت سے دوستی کریں گے، اسی کو دعا یاد کرائیں گے، اسی پر انفرادی کوشش کریں گے، ہوتا ہے ایسا. اور شیطان اس کو ایسا بابلا بنایا ہوتا، نفس اس پر ایسا حاوی ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے، اس کو تحفہ دے گا کہ یہ مزید مانوس ہو جائے، جبکہ شہوت کے باوجود تحفہ دے رہا ہے کہ یہ مانوس ہو جائے، یہ تحفہ نہیں ہے، رشوت ہے، حرام اور جہنم میں جانے والا کام ہے، اس کو تحفہ دے اس نیت سے، جبکہ یہ ذہن میں ہے کہ یہ مانوس ہو جائے گا، مزید قریب آئے گا، اور اس کی وجہ سے آ رہی ہے لذت، شہوت آ رہی ہے. اسی طرح جو عشق مجازی کرتے ہیں اور جس عورت کو وہ لڑکی کو تحفہ دیتے ہیں، یہ بھی رشوت ہے. وہ فتح رضویہ میں وہ خیر. تو اب یہ جو اس طرح کرتے ہیں گناہ، امرت کے ساتھ شہوت کے باوجود ترکیبیں بناتے ہیں، مسجد میں بیٹھے، باہر بھی حرام ہے، پھر مسجد میں تو حرام در حرام. اس طرح نگاہوں چلو کچھ نہیں کرتے تو خالی اس کو دیکھتے ہیں لذت کے ساتھ، یہ بھی گناہ. نیز مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں بھی ہوتی ہیں، چغلیاں بھی ہوتی ہیں، وعدہ خلافیاں بھی ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ باہر شریعت میرے ہاتھ میں، میں آپ کو تحفہ دکھاؤں. میں جو چاند رات کو 12 دن مدنی قافلے میں سفر کرے گا اس کو یہ تحفہ ہے نا. اچھا تو اس میں جیسے کوئی یوں دل میں ہو کہ ہر چاند رات کو جانا، کس نے یہ کون سا پیچھا کریں گے میرا، ابھی ہاں کہہ دو کتاب ہاتھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں چاند رات کو جا ہی نہیں سکتا، میرے تو مسائل ہیں، میرا یہ کام ہے، میری عید کی خریداری، میری امی منع کرے گی، ابو نہیں جانے دیں گے مجھے. مگر جوش میں آ کر کتاب کھینچنے کے لیے جان جان کے کہہ دیا کہ میں جاؤں گا 12 دن کے لیے. تو یہ ہوا جھوٹا وعدہ، یہ جھوٹا وعدہ ہوا. اور جھوٹے وعدے کی وعیدیں بہت ہیں، مثلا اللہ کی اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور انہیں وعدہ خلافی جو کرتا ہے اس پر اللہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، اور ایسا شخص جہنم کا حقدار ہے. تو اب مسجد میں بیٹھ کر آپ نے وعدہ کیا مثلا کہ میں مدنی قافلے میں جاؤں گا، نیت یہ کہ مدنی قافلے میں نہیں جاؤں گا، تو یہ جھوٹا وعدہ ہوا نا. ادھر میں داڑھی رکھوں گا، مجھے مٹی کا پیالہ مل جائے، میں امامہ بھی باندھوں گا، میں چادر بھی سر پہ رکھوں گا، میں زلفیں بھی رکھوں گا، یہ دھڑا دھڑ وعدے کرتے ہیں نا، میرا بہت تجربہ ہے. وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، سارے تحفے کھینچ لیتے اور ہوتے وہیں کے وہیں، نہ یہ بےچارے داڑھی رکھتے ہیں نہ امامہ باندھتے ہیں، اور وہی دوسرے سال نظر بھی آتے ہیں، دوسرے سال پھر تحفہ لیتے ہیں. تو اگر اس وقت میں نے کہ نیت یہی ہے کہ میں نے داڑھی تو رکھنی نہیں ہے، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، بس ایسے کھینچ لو سب، تو وہ تو حرام اور جہنم لے جانے والا کام کرتا ہے. تم کو کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی بھائی، کس نے بلایا آپ کو، کون لایا، آپ نے گھر پہ سیکھا. تو یہ تو ویسے ہی گناہ ہے جھوٹا وعدہ کرنا، اور اللہ کے گھر میں اور اعتکاف کی حالت میں اور رمضان کے مہینے میں، تو یہ کہ اس کی ہلاکت خیزی بڑھتی چلی جائے گی نا مزید. تو یہ ہمارے یہاں بہت عام ہے، اس طرح کا معاملہ بہت دیکھا. یعنی میں نے دعوت اسلامی کا سلسلہ جب شروع ہوا تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے لوگوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ ہم اجتماع میں آئیں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کر، کہ یہ سارے آتے نا. تو صحیح بولتا ہوں کہ کم از کم باب المدینہ میں کوئی مسجد تو کیا، کوئی میدان بھی ایسا نہ ملتا کہ جس میں سما جاتے. لاکھوں نے مجھے مطلب یعنی کہ سمجھو کہ کہا ہوگا کہ ہم آئیں گے. البتہ خیر اس میں یہ رعایت ہے کہ انشاءاللہ کہا تو اب وعدہ خلافی یا گناہ نہیں ہے، یا اس وقت نیت ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا، نیت ہے اس وقت، اور بعد میں نیت بدل گئی خود ہی، شیطان بیکا دیتا ہے، بدل جاتی ہے بعض اوقات نیت، یا ویسے ہی کوئی مجبوری آن پڑی بدل گئی نیت، تو اب وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہے. وعدہ خلافی گناہ کب ہے کہ اسی وقت، اب جیسے اجتماع میں آئی ہے تو ہم بولتے ہیں ارادہ کر لو ارادہ کر لو, تو وہ اب گھبرا کے ہاں بول دیتا ہے کہ آؤں گا اجتماع میں, اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مولوی سے جان چھڑانی ہے, ہاں بولو یار جان چھڑاؤ. یہ ہے وعدہ خلاف, اس کے ذہن میں کہ میں نے جانا نہیں ہے خالی وہ ہاں بول رہا ہے بس, یہ وعدہ خلاف. اور اس کے لیے وعید ہے کہ منافق بھی کہا گیا حدیث شریف میں, منافق کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت دو تو خیانت کرے. تو اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے 112 بار سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ کر کے آ رہا ہوں, کہیں میں پھنس نہیں جاؤں. دل کی نیت پر غور کر لے, دل میں نیت ہے واقعی, دل میں ارادہ ہے, ارادہ کرو ارادہ کرو, تو اس کے ارادہ ہے دل میں, نہیں ہے تو پھر معذرت کر لے, چپ ہو جائے, ٹال دے. بعض سمجھدار دیکھے میں نے, کتنا ہی بولو وہ جواب ہی نہیں دے, لپ ہی نہیں کراتے, وہ یہ ڈرتے ہوں گے کہ ہم وعدہ کریں گے تو پھنس جائیں گے. تو ایسو کو بھی چاہیے کہ وہ حوصلہ افزائی یوں کرے کہ انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ہم آ جائیں, اس طرح کا جواب ہوتا تھا, اس میں کوئی غرض نہیں ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو گناہوں پر مجبور نہ کریں, وہ ایسا نہ ہو کہ بیچارہ وہ گناہ میں پڑ جائے ہماری وجہ سے. تو وہ ترکیب سے آپ اجتماع میں کیوں نہیں آئے, یہ پوچھنا بھی خطرناک ہے, اجتماع میں کیوں نہیں آئے. اب وہ نہیں آیا بالفر سستی کی وجہ سے, سستی ہوتی ہے اجتماع میں نہیں آتا آدمی, اور اب وہ آپ کو بولے کہ مجھے سستی ہو گئی, تو اس کو پتا ہے کہ لیکچر سنوں گا تو کب تک سنوں گا. اب یہ مولانا لیکچر دے گا تو بہتر یہ کہ بول دے کہ ماں بیمار تھی, تو پھر مولانا دعا دے گا, اچھا اللہ آپ کی امی کو شفا عطا فرمائے. اب وہ ماں بیمار تھی بول کر جان تو چھڑا لی, لیکن یہ تو جھوٹ اگر بولا تو گناہگار تو ہو نا, کہ ماں کی بیماری کی وجہ سے رکاوٹ تھوڑی ہے. نوکری پر جاتا ہے تو ماں بیمار نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے تک گپے مارتا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر تو ماں بیمار نہیں ہے, اجتماع میں کچھ دیر کے لیے آنا تو ماں بیمار ہو جاتی ہے. ماں کا ٹائم بھی بندھا ہوا ہے کہ جمعہ رات کو جیسے اجتماع کا وقت شروع ہوتا ہے ماں نے ہا ہا ہا کر کے وہ بستر پہ آ جاتی ہے, اور یہ ماں کے سرانے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, اور جیسے اجتماع کے صلاۃ و سلام ختم ہوا تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور بیٹا جا کر دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر گپے مارتا ہے. تو یہ ساری ترکیبیں, بڑا تجربہ اس طرح کا مجھے کہ وہ لوگ بےچارے بس بول دیتے, ماں کو بیمار ڈالتے, کبھی باپ کو بیمار ڈالتے, کبھی دادی کو مار دیتے, ویسے دادی سے بیزار ہوتے کیونکہ ماں کی ساس ہوئی نا, تو ساس بول کے جھگڑے دیکھ دیکھ کر دادی سے تنگ ہوتے کہ کل جاتی تو آج جائے, تو دادی کو مارنے میں دیر نہیں لگتی, نانی کو مارنے میں سوچتے ہیں نا, تو ماں کی ماں ہے. بہرحال یہ کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بولنے میں, زبان کھولنے میں, وہ سوچے میں کیا کروں. تو اس لیے یہ پوچھنا کہ تم اجتماع میں کیوں نہیں آئے تھے, تو محتسب نہ بنے ہم, احتساب نہ کرے تو شاید وہ اس کو گناہ میں پڑنے کا چانس کم ہو جائے. خیر آپ اس بار تو جمعرات کو نظر نہیں آئے, اب آئندہ جمعرات ضرور کرم فرمائیے. اس طرح کی وہ ایسی ترکیب سے دعوت دی جائے کہ نہ آنے پر آپ کا احتجاج بھی نوٹ ہو جائے, اور اس کو آپ سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولنے کی حاجت بھی نہ پیش ہو. اچھا اب اس نے کہہ دیا ماں بیمار ہے, تو ابھی یہ گلے نہیں پڑ جانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر بدگمانی کے گناہ میں آپ پڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جھوٹا اس کی, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں, عام بات, اہم ممکن ہے کہ سچی بول رہا ہوں واقعی اس کی ماں بیمار پڑ گئی ہو, ممکن تو ہے نا, ماں بیمار تو ہوتی ہے, ماں بھی بیمار ہوتی ہے, بیٹا بھی بیمار ہوتا ہے, باپ بھی بیمار ہوتا ہے, دادی بھی مرتی ہے. ضروری نہیں اسے بولا دادی فوت ہو گئی تو آپ نے بولا چھوڑ چھوڑ یار بیچاری کو ابھی سانس لینے دے, تو ایسا نہیں ہو سکتا فوت ہو گئی ہو, تو آپ مغفرت کی دعا کر دو, لیکن جو ایک طریقہ ہے تعزیت کر دو اس کی. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سہبھائیو, بات چلی تھی مسجد میں دنیا کی باتیں بلا اجازت شرعی کرنے سے بدبو نکلتی ہے منہ سے, فرشتے اس کی شکایت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے. اب شاید کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یار دنیا کی باتیں تو کیا مچھلی مارکیٹ لگی رہتی ہے, اپنے کو تو کبھی بدبو آئی نہیں ہے. تو بات یہ بھی صحیح ہے آپ کی کہ نہ آپ کو بدبو آتی ہوگی نہ مجھے آتی ہے, اپنے ناک میں یہ اب صلاحیت تو نہیں رہی نا کہ وہ بدبو آ جائے اس کی. اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے جیسے کہ غیبت سے بدبو نکلتی ہے، جھوٹ سے بھی بدبو نکلتی ہے. تو اس کے بارے میں یہی لکھا فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا، دوسری کتابوں میں بھی لکھا کہ وہ اتنی کثرت سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، غیبتیں اور جھوٹ، تو مسجد میں باتیں بھی ظاہر ہیں بہت کثرت ہو رہی ہیں. تو اب بدبو تو نکلتی ہے لیکن ہماری ناک جو ہے نا وہ اٹ گئی ہے، ہمیں بدبو محسوس نہیں ہو رہی. جیسے کہ وہ بھنگی ہوتا ہے اس کو بدبو نہیں آئے گی، وہ لیٹرین صاف کر رہا ہے بڑے اطمینان سے کر رہا ہے، ہم اگر گزریں گے تو ناک پر ہاتھ رکھ لیں گے ہمیں بدبو آئے گی، وہ عادی ہو گیا. اس سے بھی آسان مثال میں آپ کو دوں، استنجا خانے میں لائن میں آپ کھڑے ہوتے ہوں گے تو جب کوئی لیٹرین سے دروازہ کھول کے نکلتا ہے تو کیسا بدبو کا بھپکا آتا ہے، تب اس کے نکلنے پر بھپکا آیا بدبو کا تو آپ بھی تو نکلتے ہیں، آپ کے نکلنے سے کیا اس کو بھپکا نہیں آتا ہوگا، آپ کے نکلنے سے بھی آتا ہے. تو آپ بولو گے مجھے تو نہیں آیا تھا، تو آپ وہ مورچے پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی ناک اٹ گئی تھی، اس لیے آپ کو نہیں آ رہا تھا، باہر نکلے تو اس کو آیا. اسی طرح کوئی جب نکلا تو اس کوئی کو نہیں آئے گی، وہ بیٹھا ہوا بدبو میں، وہ باہر نکلے گا تو آپ کو آئے گی. تو تھوڑی دیر میں بھی بدبو سے ناک اٹ جاتی ہے. تو اب اتنی غیبتیں اور اتنے جھوٹ اور اتنی مسجد میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں تو ناک اٹے گی نہیں تو جائے گی کہاں، ناک اٹ گئی. خوشبو بھی آپ لگاتے رہو تو آپ کو نہیں آئے گی خوشبو، دوسرے کو آئے گی. میں آپ کے درمیان بیٹھتا ہوں آپ کو خوشبو آتی ہے، مدینہ آتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں آتی، میری ناک اٹ گئی. لیکن میں خوشبو بکثرت لگاتا ہوں، عادت ہے، تو میں خوشبو لگاتا رہتا ہوں تو میری ناک اٹ گئی، مجھے نہیں آتی ہے. باقی اس طرح بھائیوں میں بیٹھتا ہوں تو ان کو آتی ہے. ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا، یہ میری فضیلت نہیں ہے کوئی، میرے میں غیبی خوشبو نہیں ہے، یہ کیمیکل والے جو عطر ہوتے ہیں اسی کی خوشبو ہوتی ہے جو عادتن محال ہے. اس کی دعا کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. اب عادتن میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا بتی کیسے بجھے گی، یا تو بجلی فیل ہوگی یا آپ سوئچ کو آف کریں گے تو بجھے گی نا. اب میں دعا کروں یا اللہ میں جب دور سے بیٹھ کر بتی کو خالی یوں کروں تو بتی بجھ جائے، اشارہ کروں تو بتی بجھ جائے، اشارہ کروں تو بتی جل جائے، تو یہ کیا ہے؟ ایک عادتاً محال چیز ہے، ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا نا. یہ میں نے اپنے لیے جو دعا کی نا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی ٹھگنا ہے اور وہ دعا کرے کہ یا اللہ میں لمبا ہو جاؤں، یا کوئی لمبا ہے وہ دعا کرے کہ میں ٹھگنا ہو جاؤں، یعنی میں وہ متوسط ہو جاؤں، تو یہ بھی محل عادی کی دعائیں کہ بس یہ ہو گیا، ایک عمر کی حد تک وہ قد بڑھتا ہے پھر قد بڑھتا نہیں، تو اس لیے یہ دعا جو اس کی نہ کی ہے. ہاں کوئی موٹا وہ دعا کرتا ہے کہ میں پتلا ہو جاؤں تو یہ صحیح ہے کہ موٹا پتلا ہو سکتا ہے، علاج سے بھی ہو سکتا ہے، علاج بھی اس کا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹ کا کفلے مدینہ، پیٹ کے کفلے مدینہ میں اس کا علاج ہے. بعض اس میں کر بھی رہے ہوں گے، کون کون کر رہا ہے، موٹے نہیں ہیں پھر بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ کی رضا کے لیے کم کھانا چاہیے، اللہ نصیب کر دے، اور جتنے نوالے کم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اتنا ثواب ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نوالا کم کرتا، ایک نوالا کم کھاتا، اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان اس کے لیے مباحات فرماتا، فخر کرتا اس بندے پر کہ دیکھو میرا بندہ اس نے میرے لیے نوالا کم کھایا، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں فی نوالا جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کروں گا. میں جتنے نوالے رضائے الہی کے لیے کم کھائے گا اتنے درجے جنت میں بلند کیے جائیں گے. رحمت لگا قبلِ مدینہ پہ جگا دو ابھی جو موقع ہے مسجد میں واقف اعتکاف والوں کو تو زبردست موقع ہے. گھر میں جائیں گے تو امی بولے گی کھا, ابو بولیں گے کھا, یا کس نے آپ کے منہ میں ڈالنا ہے پکڑ کے. بلکہ یہاں تو میرے ایسا کوئی حریص بیٹھا ہوگا نا آپ کے ساتھ, وہ تو سوچے گا یہ نہ ہی کھائے تو اچھا ہے, میں کھا جاؤں. اس لیے یہاں آپ پیٹ کے کفلے مدینہ کی تربیت حاصل کریں اور کم کھائیں. گھر میں بھی آپ کم کھا سکیں گے, امی کو ضروری نہیں پتا چل جائے. آپ اگر وہ اسپیڈ سے کھائیں گے نا تو پتا چل جائے گا. اسپیڈ سے تو ویسے نہیں کھانا چاہیے, چبا کر اچھی طرح نرم کر کے پھر کھانا وہ نگلنا چاہیے. تو اگر آپ آہستہ, آپ بوٹیاں جو ہے نا اس میں ہڈیاں نکال لیں اپنی تھالی میں, پھر وہ ہڈی کو نوچتے رہے, ترکیب بناتے رہے تو دوسرے لوگ کھاتے رہیں گے, وہ بھی سمجھیں گے. کیونکہ جب وہ لوگ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں نا دوسروں کی طرف توجہ کم دیتے, تو وہ ترکیب بن جائے گی آپ کی. ہاں جب یہ فارغ ہو جائیں گے نا نگلنے کے بعد, جلدی جلدی نکلتے نا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی توجہ آپ کی طرف جائے گی, یار یہ تو ہڈی لے کے بیٹھا ہوا ہے, شاید کوئی ہمدردی کرے آپ کی. اس کا چانس بھی کم ہی ہوتا ہے, کوئی مطلب کم ہی ہمدردی, ماں ہمدردی کرتی ہے البتہ, باقی عام لوگ ایک دوسرے کی ہمدردی کب کرتے ہیں, جبکہ آپ داماد ہوں گے نا تو وہ ہمدردی کریں, اب رسمی کریں یا حقیقی کریں, واللہ عالم ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے تو وہ ہمدردی کریں. اب ہمدردی بھی ہے یا کیا ہے تو وہ کہیں کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ, تو بعض محبت میں بھی کھلاتے ہیں, کہیں مہمان بن کے جائیں تو کھلاتے لوگ, تو ایسے موقع پر دیکھ لے ترکیب. تو یہ کہ ایک نوالے کو لے کر آپ چباتے رہے منہ میں گھماتے رہے اس کو, ایک بوٹی کو نوچتے رہے, ہڈی کو نوچتے رہے, چوستے رہے, مسالے کو چوستے رہے, آہستہ آہستہ آہستہ کھائیں گے نا تو سب کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ آپ نے کم کھایا ہے. کیونکہ سب کے سامنے بلا ضرورت شرعی اظہار کرنا کہ آپ کم کھاتے ہیں تو پھر ریاکاری کے مسائل کھڑے ہوں گے. بڑا متقی ہے تو کم کھاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں نا پھر اپنے گئے کام سے, تو اس لیے پتا بھی نہ چلے. اس طرح کم کھائے آدمی اور اپنی آخرت کی بہتری ثواب کے حصول کی نیت و ضمناً صحت کے لیے بے حد مفید ہے, بے حد بے حد بے حد. اگر یقین نہیں آتا تو تجربہ کر کے دیکھ لیں, اور جنہوں نے تجربہ کیا انشاءاللہ وہ میری تائید فرمائیں گے انشاءاللہ. تو نیت کر ڈالو یار, ایک نوالے کی کمی کریں. چلو ٹھیک ہے فوری طور پر کم کریں گے تو کمزوری آ جائے گی, آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے کہ سمجھو کہ 20 نوالے کھاتے ہیں تو آج سے 19 کر دیں, دو دن تک 19 رہیں, تیسرے دن 18 کر دیں, اس طرح ایک دو دن میں یا روزانہ ایک نوالا آدھا نوالا کم, اس طرح ترکیب بناتے بناتے آپ اگر کوشش کریں کہ 1/3 پر آ جائیں, 3 روٹی کھاتے تھے تو 1 پر آ جائیں تو بہت اچھا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال جتنا کم ہو جائے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل. فائدہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے, بظاہر آپ کو شروع میں کمزوری ہو سکتا ہے محسوس ہوگی, شروع میں کمزوری سے گھبرائیے گا, پھر عادی ہو جائیں گے, پھر زیادہ کھانے کو شاید آپ کا جی بھی نہیں کرے گا, ترکیب بن جائے گی, پیٹ میں سے جو بدبو آتی ہے منہ سے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اگر گیس کی تکلیف ہے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہو جائے گا, قبض یا موشن. بلکہ صحیح بات ہے کہ زیادہ یہ کھانے پینے کی وجہ سے 80% امراض جو ان کا تعلق اسی سے, دل کے امراض عام طور پہ کھانے پینے سے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر, لقوہ, فالج, دردیں بدن کی طرح طرح کے جو درد ہوتے ہیں عام طور پہ اس کا تعلق کھانے سے ہوتا ہے. خیر کسی کا درد دیکھ کر ہم یہ نہ کہیں کہ وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے اس لیے ہو گیا, یوں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات نزلہ کھانسی بلغم بنتا ہے زیادہ کھانے سے, تو بلغم ہزار بیماریاں یعنی بہت ساری بیماریاں پیدا کرتے ہیں. کم کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا جو ہے نا ہضم ہو کر نکل جائے گا, زیادہ ہوتا ہے تو نکلتا نہیں اندر اندر اسٹاک ہوتا ہے, پھر یہ خون میں اور جگہ جگہ سپلائی ہوتا ہے اور طرح طرح کے امراض لاتا ہے. اللہ پاک عقل سلیم دے, سمجھ دے, ورنہ جس انداز میں کھاتا ہوا میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں پھر بھی آپ لوگ زندہ ہیں یہ بہرحال کرم ہے, کیونکہ اکثریت جو ہے نا دانتوں کا جو کام ہے نا وہ ہاتھوں سے لے رہی ہے. روٹی کے چھوٹے نوالے کی بات کی نا, میرے قریب جو بیٹھے ہوتے میں انہیں کے نوالے بازوں کا دیکھ سکتا ہوں, ان کا جو بھی حال ہو تو پیچھے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا, تو میرے سے ڈر ڈر کر جب وہ نوالا چھوٹا نہیں کر پاتے تو بیچارے دور والے پتہ نہیں کیا کرتے ہوں. چبا چبانے کا تو میں دیکھتا رہ جاتا ہوں, یعنی کہ پرسوں ترسوں کی بات ہے میں تو گھبرا گیا کہ اتنی روٹیاں ٹکڑے کر کے ڈھیر کر دیا ان لوگوں نے, مانے نہیں مانے دیکھتے ہی دیکھتے ٹکڑے کہاں گئے. میں بولا ابھی تو بچیں گے بچ جائیں گے, میں تو چاہتا تھا کہ میں اعلان کروں کہ اتنی روٹی توڑیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہو ٹکڑے چھوڑ دیتے آپ لوگ, تو اس کی پھر کہنے کی حاجت نہ رہی مجھے, بلکہ مزید روٹیوں پر نگاہ کرم جمنی شروع ہو گئی تھی. تو اپنے ہارے بھائی آپ جیتے, میں نے کچھ بھی نہیں بولا, ایک میں آپ لوگوں اب میں اجتماعی طور پہ عرض کر رہا ہوں, ہر ایک اپنے اوپر لے کے اپنی کون سی حالت اچھی ہے, یہی حال ہے تقریباً اکثریت کا, کھانے پینے میں کوئی پیٹ کا برا نہیں کرتا, تو اللہ تعالی کرم کر دے یہ پیٹ کا برا ہی ہو رہا زیادہ کھانے سے, سچی بات یہ. تو ہمت کریں اور خوب چبائیں, نوالا میں نے سیمپل بھی بتایا تھا آپ کو, اس کے مطابق چھوٹا نوالا. انشاءاللہ اللہ توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے, میں بولتا ہوں بس اللہ کرے میں عمل کرنے والا بن جاؤں. حسب معمول اجتماع, آج حسب معمول اجتماع ہے اور اس کا نام ہے اجتماع اظہار تشکر. تو آج تو میرا خیال ہے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, چھت سے ٹکراتے ہوں گے, یعنی محاورتن مبالغہ, یعنی اتنے اچھل رہے ہوں گے تو دے نہ رہے تو وہ, تو میرا خیال ہے آپ کل تو بری طرح رات میں تھک جائیں گے, آرام بھی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا, اجتماع ہوگا تو سو نہیں پائیں گے نا, شاید دیر سے ملے تھوڑا بہت, تو پھر فجر کے بعد میرا بیان سنیں گے کہ نہیں کل. صلی اللہ علیہ وسلم. اسیاں کا حل لایا میری کے پھلایا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا او مدنی چینل آیا او مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل سن سن تو مدنی چینل آیا مدنی